Tego starego grata zabrali. Wygodniej za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Maj to święto kina dokumentalnego. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity w tym roku odbywa się od 10 do 19 maja w kinach studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy, a później online od 21 maja do 3 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami, twórczyniami, sekcja VR oraz debaty i wystawy. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja sprawdza, jak doszło do śmierci strażaka w Ostrowie Wielkopolskim podczas ćwiczeń w Komorze Dymowej. Lewica gotowa na eurowybory. Dzisiaj partia pokazała, kto będzie motorem jej list. Niemal 90 tysiącom dzieci w Polsce nie podano w zeszłym roku obowiązkowych szczepionek, bo odmówili tego ich rodzice. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tragedii w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie strażak zmarł podczas ćwiczeń w Komorze Dymowej. 40-latka nie udało się uratować mimo długiej reanimacji. Zasłabł jeden ze strażaków ochotników, został wyciągnięty z komory, następnie stracił przytomność. Od razu były podjęte czynności RK. Na miejscu było obecne zespół ratownictwa medycznego, któremu ten strażak został przekazany i został zabrany na szpitalny oddział ratunkowy w Ostrowie Wielkopolskim. Powiedział Krzysztof Drabik z Ostrowskiej Straży Pożarnej. Jak doszło do tych wydarzeń, to bada policja. Europa dla Ciebie to hasło lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zaprezentowano je podczas konwencji w Warszawie. Konwencja była okazją do zaprezentowania kandydatów w wyborach do Europarlamentu. Kandydaci mówili z kolei o najważniejszych dla nich sprawach. Krzysztof Śmiszek, jedna z wyborczych jedynek lewicy, mówił o prawach konsumenta w Unii Europejskiej. Europa jest także po to, żeby w tym zderzeniu konsumenta z wielkimi korporacjami stanąć po stronie konsumenta. Anna Maria Żukowska zapowiedziała, że będzie dążyć do reformy w strukturach Unii Europejskiej. Wskazała, że parlament powinien mieć większe kompetencje. Powinien mieć zdolność inicjatywy uchwałodawczej, a nie tylko podejmowania niewiążących rezolucji. W wyborach kandyduje także były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Podczas konwencji wspominał czas wejścia Polski do Unii. My byliśmy dumni, że także z naszym udziałem okropne dziedzictwo Jałty zostaje wyrzucone do śmietnika historii. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A jak mówiliśmy przed godziną, swoją konwencję miał dzisiaj także Prawo i Sprawiedliwość. Partia nie zaprezentowała jednak listy wyborczych, a jedynie kandydata na unijnego komisarza, którym został Jacek Sariusz-Wolski. Rośnie liczba rodziców, którzy nie zgadzają się na obowiązkowe szczepienia swoich dzieci. 20 lat temu liczba odmów nie przekraczała 3 tysięcy. 5 lat temu było to ponad 48 tysięcy, a w ubiegłym roku nie zaszczepiło się niemal 90 tysięcy dzieci. Doktor Ilona Małecka z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu powiedziała, że odporność populacyjna w wielu chorobach jest na granicy i widać na przykład wzrost zachorowań na odrę i krztusiec. W tej chwili w odniesieniu do pewnych chorób, jak chociażby krztuśca, ta wyszczepialność sięga zaledwie 80 kilku%. Więc to już zbliżamy się do pewnej niebezpiecznej granicy, kiedy nasza odporność populacyjna może się załamać. Co to oznacza w praktyce? Zaczniemy widzieć te choroby. i to nie pojedyncze zachorowania, tylko zacznijmy je widzieć w ogniskach w zdecydowanie większej liczbie niż do tej pory. Eksperci podkreślają, że rodzice uchylający się od szczepienia dzieci narażają inne na zachorowanie i ciężki przebieg wielu chorób. Pracownicy publicznej telewizji i Radia Raj będą strajkować. Związek Zawodowy ogłosił protest wszystkich zatrudnionych, który ma być 6 maja. Włoscy związkowcy zarzucają rządowi wprowadzenie cenzury i próbę uczynienia z mediów publicznych narzędzia prorządowej propagandy. 21 kwietnia w związku z przypadającym 4 dni później dniem wyzwolenia od faszyzmu i nazizmu znany pisarz Antonio Scurati miał w telewizji Raj wygłosić monolog poświęcony świętu. W tekście napisał, że obecny rząd jest spadkobiercą ideologii faszystowskiej i nazistowskiej, a duch faszyzmu zagraża włoskiej demokracji. Dyrekcja RAI nie zgodziła się na występ pisarza, co pociągnęło za sobą zarzuty o wprowadzanie cenzury przez prawicowy rząd Giorgi Meloni. Premier Meloni opublikowała na swoich mediach społecznościowych cały tekst monologu. Odczytywano go też na wiecach w dniu wyzwolenia. Związkowcy RAI proklamowali strajk, protestując przeciw rzekomej ingerencji rządu w programy publicznego nadawcy zagrażającej wolności słowa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. To nie koniec emocji w siatkarskiej plus Lidze Panów. Jastrzębski Węgiel potrzebował do obrony tytułu wygranej przed własną publicznością z Aluronem Wartą Zawiercie i przegrał 1-3. W finale od dziś mamy remis po 1, decydujące spotkanie jutro też na Górnym Śląsku. Kibice Żużla żyją pierwszymi zawodami cyklu Grand Prix. Premierowa impreza w Goriczan w Chorwacji na starcie 3 Polaków. Już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja po 5 kolejkach. Już. Bartosz Zmarzik na miejscu 3 z 11 punktami. Dominik Kubera 8 punktów 8. Szymon Woźniak 6 punktów i pozycja 10. Prowadzi Australijczyk Jack Holder. Ze spraw piłkarskich potężna wpadka Śląska Wrocław. Przegrał u siebie z ostatnim w tabeli PK Ekstraklasy Ruchem Chorzów 2-3. Mało tego, niebiescy do 86 minuty prowadzili 3-0. Wcześniej Górnik 4-1 rozbił w Zabrze UKS Łódź i zluzował ekipę Jacka Magiery na pozycji wicelidera. Tak spotkanie podsumował trener gości Marcin Matysiak. Chcieliśmy zagrać odważnie, zdecydowanie wyjść wysoko na Górnik. W drugiej połowie chcieliśmy odrabiać straty, ale nadziewaliśmy się też na fazy przejściowej, ale też to wynikało z tego, że w pewnym momencie za łatwo traciliśmy piłkę. Trzeba powiedzieć, że zagraliśmy przeciętne spotkanie, nie ma też co ukrywać. Trwa mecz w Łodzi, Widzew mierzy się z Rakowem Częstochowa i do przerwy mamy remis 0-0. W Premier League właśnie zaczyna się mecz Birmingham. Mierząca w Ligę Mistrzów Aston Villa gra z pogrążoną w wiecznym kryzysie Chelsea od pierwszego gwizdka sędziego w trykocie De Vilans. Po boisku biega Matty Cash i Aston Villa prowadzi już od 5 minuty 1-0 po samobójczym trafieniu Kukurei. Łukasz Fabiański tymczasem z ławki rezerwowych obejrzał, jak West Ham zremisował w Londynie z Liverpoolem po 2. Dla fanów The Reds to kolejna kiepska wiadomość po środowej porażce z Evertonem. Jeszcze tenis w tym serwisie i pewna dwusetowa wygrana Igi Świątek w turnieju WTA w Madrycie. Liderka światowego rankingu Rumunce Soranie Kirstei dała ugrać po jednym gemie w każdym z setów i o ćwierćfinał zagra z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. Można się spodziewać, że potem z trybun oklaskiwała swojego idola Rafa Nadal. Jak może broni się przed zakończeniem kariery? 7-6 i 6-3 pokonał w drugiej rundzie Australijczyka Alexa de Minora, rewanżując się za porażkę sprzed 10 dni w Barcelonie. Jutro słonecznie, chociaż mogą się też pojawić gdzieniegdzie chmury. Na termometrach będzie od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 15 do 17. Ta noc pogodna, na termometrach od 4 do 8 stopni, nieco cieplej na wybrzeżu do 10, a chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i Bieszczadach około 2. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją... Ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

applications into me before the deadline. Cause it's a fine line between strife for crimes and a life of crime. But you will reach the day, and it's all mine. You can take it or leave it. I shake and reveal stage tricks like Jimi Hendrix. In the afterlife, gladiators meet their maker. Float through the wheat fields and lakes of blue water to the next life from the fortress. Away from the knives and slaughter to their wives and daughters. Once more before the Lord judges over all of us. It's in this place you'll see me. Brace yourself, cause this goes deep. That's it, turn the page on the day, walk away. Cause there's sense in what I say. I'm 45th generation Roman, but I don't know them or care when I'm spitting. So return to your sitting position and listen, it's fitting. And I'm miles ahead and they chase me. Show your face on TV, then we'll see. You can't do half, my crew laughs at your rhubarb and custard verses. You rain down curses, but I'm waving your hearses driving by. Streets riding high with the beats in the sky. All stare, eyes glazed, garage burned down, the fire raged. For 40 days and in 40 ways. But through the blaze they see it fade. The sea of black, the beaming heat on their faces. Then a figure emerges from the wastage. Eyes transfixed with a piercing gaze. One hand clutching his sword raised to the sky. They wonder how, they wonder why. Walijski duet Over Mono i The Streets w utworze Turn the Page na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Układając dzisiejszą audycję, pomyślałam o skojarzeniach, że dzisiejsza playlista zostanie stworzona na podstawie skojarzeń nie tylko tych nowych utworów do tych starych, ale także tych starych do tych nowych. I tak też właśnie wokal, który pojawia się przez The Streets, wokal Mike'a Skinnera, lidera tej grupy raperskiej, skojarzył się z Key Tempest, która po wydaniu 2 lata temu świetnie przyjętego albumu The Line is a Curve wyprzedała koncert między innymi właśnie w Warszawie. Cieszy się ogromną popularnością zatem nie tylko na Zachodzie. Jednak teksty są zupełnie inne, inne perspektywy i inne pokoleniem. To skoro o Kid Tempest była mowa, to przez chwilę pozostaniemy z twórczością tej osoby artystycznej. Lookbook, cakewalk, hate speech, brass neck, facelift, hard right, far left. I want, doesn't get. Drink more, suffer less. Clickbait, mistake, makeshift, piss take, force feel boredom, risque mistress, solves your problems, keep up, drift off. I want, lift off, hardcore, last straw, postcode, passport, class war. Stop suffering, dance more, expect less than you ask for. I can understand, staring at your hands. Like this wasn't what I planned. I can really see how hard it is to be watching it all happen like this really isn't me. But I can really trust that when everything erupts, our particles will still remember how they crossed each other into dust, each other into dust. Everything's enough, everything erupts. Nothing to prove but bread, nothing to lose but sleep, nothing to do but less, nothing to want but peace, nothing to shoot but breeze, nothing to hold but tight, nothing to make but night, nothing to hate but life, nothing to want but more, nothing to take but time, nothing to prove. Screw face, top down, jackpot, groupthink, update, newsflash, latest, new thing. I get, doesn't want. Turn it off and on. Cutthroat, catch up, blacklist, binge watch, breakthrough, breakdown. You're around my shout. Nice life, nice house. I want lights out. Hardcore, dance floor. Rosé, nosebleed, glass jaw. Stop suffering, laugh more. Expect more than the last straw. I can understand, staring at the sand, shifting in the glass like this wasn't what I planned. I can really see the edges of the key. It doesn't fit the lock, but you make it turn for me. I can really trust that when everything erupts, nothing will be left untouched. I can really tell, even when it's going well, the pendulum is readying to swing back on itself. Nothing to prove but bread, nothing to lose but sleep. Nothing to do but less, nothing to want but peace. Nothing to shoot but breeze, nothing to hold but tight. Nothing to make but night, nothing to hate but life. Nothing to want but more, nothing to take but time. Nothing to prove. Nice idea, stop knocking, I'm not here. Stocking up, I've not got enough. Front windows frosted up. Sat in the car with the news on, shaking my head. The least I can trust the confusion. Everyone's out for what they can get. We ain't seen nothing yet. You know what I need? A week on a beach or a freak on a leash. Concerns of the day keep crowding around me. When I'm trying to sleep, I keep it discreet. End of the week. He's on a podium with his physique. She's in the shadows, nose full of beak. Nice technique. Back to the matter at hand. Fractured reality. Captured equality. High definition. War inequality. Boring to listen. Anyway, makes no difference. It's all conjecture. I prefer projections. Keep it all positive. Back to the basement. Back to the session. Our lives are the rhythm section. No one's in time. Don't listen. Just keep on playing as if one day it will all make sense. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I seen them go bad for money. I seen them go bad for love. I seen them go bad for status. Nobody could get enough. I blame the city for it. It weren't the city's fault. Underneath the city is a vault. Full of murder, straight up exploitation, theft and greed and death. And racing hearts, you ain't got nothing left. They'll steal the breath straight out your chest. If it would give them one more step to run this heavy stress, success. Keep building up, don't settle. Less is more, but more is better. Pleasure, heavy metal, heavy weather. I'll pick it, let's go back to bed forever. Watch TV and blaze till I can't speak to answer whether I'm okay or not. And if I ever get another minute, I'll be sure to do something with it or something. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. Just give me a minute to drink. If this is it here to bring the end of it all, then come, let's sing. Into its arms, red sky pink. Sunset shrinks the whole horizon. I was born and I will die, and there is nothing I can know. There are no reasons why. There is no cause, no calling, no direction home. Overexposed and blown apart and overgrown. We know it all and can't be shown. And my opinion's fine by me. My truth's all I need. Other people's lives and mysteries that I'm too tired to read. All these people shouting loud, so hard to care about. All the people I don't hear are the people I hold dear. Yeah, nice idea. Keep knocking, no one's here. Yeah, nice idea. Keep knocking. Far's better than you. Foyer, chill and firehouse. Bloated spleen, brown slip-ons, watercress on the chin. White suit, patriarchal figure, lipstick on the collar. Who's thinner than who? Who's speaking more lowbrow? Day ghosts raised by long faces. I was alone, Mum, but you said nothing. Just off chirping that alcoholic. And everyone says, yeah. And I sometimes say, yeah. And all the posh kids go, yeah. son with a dangerous man on the way to posh school, Kensington. Trixie's in the back, she's made no effort at all. And the yayas are screaming at us, scared of bohemians. And all the posh girls go, yeah. And I go, yeah. And everyone goes, Elsbury boy, sailing close to the wind. You gotta let go the dark thoughts, funny smiles on broken china. For this is now Pinot Noir sunsets on Burger King trousers. We are the future, carrying the past, that rancid meat. Boys and girls who dare to dream and love to say, yeah. And everyone says, yeah. And all the posh kids go, yeah. Zaczynam od tych hip-hopowych utworów. Dzisiaj będzie ich nieco więcej niż zazwyczaj w audycji N3 w Trójce. Przed chwilą Baxter Jerry, Alice Berry Boy, który wystąpi na tegorocznym off festiwalu w Dolinie Trzech Stawów. Off lubi zaskakiwać i to jeden z tych artystów, których sporadycznie słuchałam i nawet nie myślałam w kategorii artysta, którego chciałabym usłyszeć na żywo. A jednak informacja o jego występie wywołała u mnie jakąś niespodziewaną radość. Tak samo nieprzewidywalna można powiedzieć, że jest twórca. Cześć Brytyjczyka, który miesza pop z surowymi, garażowymi dźwiękami z domieszką wpływu amerykańskiego hip-hopu, czy nawet muzyki funkowej. Tę muzykę akurat usłyszymy w Alice Berry Boy utworze, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki. A skoro o off-festiwalu mowa, to kilka lat temu wystąpił tam raper Slow Tie. Kto miał szansę być, zobaczyć Slow Tie'a, bo to nie był jedyny koncert Slow Tie'a w Polsce, to bardzo proszę pisać maile gosia.jakubowska@polskieradio.pl w tej i w innych sprawach także. Ja tylko powiem, że energia, jaka panowała na tym koncercie, była niesamowita i może trochę za rzadko chodzę na koncerty hip-hopowe. Wtedy na pewno nie doceniłam potencjału Slow Tie'a, którego wersy usłyszymy już teraz w utworze Kissing od Mount Kimby. K-I-S-S-I-N-G, not one of them kids sitting in a tree. First comes mum, then comes P, can't have a baby relying on me. Single mum, don't know how she managed. Dad was a bum, but her son's got courage. Baby boy had to climb out of carriage. Get on my wrong side, turn you cabbage. Open house, keep the door on the latch. You say I felt strange when feelings match. Only catch feelings when I'm counting cash. Shotting these zones like I'm printing notes. No time for girls, can't get attached. Looking in my eyes, why you looking like that? Only putting out a light when you're cooking like that. Putting on my mind, get putting like that. Trusting you, can't trust myself. Trying to fry beef, got beef for the world. Don't want me, need somebody else. Life's just free, say tears for the world. Heartbreak if you left me, still stay true to my word. You know how I feel, don't know why I got nothing to hide. When the truth comes out, you don't know what's real. Baby girl ain't got no filter. Never met one realer. Everything's not gold or silver. Can't polish shit, roll it in glitter. That's a shit sandwich in a pitter. Sticks and stones break through the window. Not one of those teams off Tinder. Overexposing a picture. All I wanna do is profit. All you wanna do is gossip. Hot and cold, need an on and off switch. Cause you're up and down like the sun is. Sun up, everybody topless. Drunk up, running my boxes. You know I'm not the same on vodka. You know I'm not the same on brandy. Wake up, need a dose of caffeine. Wake up and it ain't love, Ashley. Done a stampede, now my chest feeling pressed like Bambi. Sorry I'm shallow. For you, I swim the English Channel. Cat out the bag, is it Louis or Chanel? Dark days, wash my face with a flannel. Hard days, it's plain all the aggro. Far from bad pit, better. And I'm not your average. Can't compare you when I life that's lavish. Easily sway, can't get distracted. Boy in chains when you hold me down. Kissing your hand with my tongue in your mouth. Tongue and cheek, then we fuck on the couch. Toes curl up and your eyes all round. Cold as ice and they melted twice. Roasted them wet cause my girl too nice. Bro too wet gives bad advice. Don't wanna get left like a bit on the side. My life I do what I like. Never felt love without you in size. Say my days they were filled with rain. Look my way, no cloud in the sky. You're all I need. Not to fight in this love. You're all I need. Yeah. Najpierw trójce Mount Kimby i Say That, który opowiadał warstwą również dźwiękową, szeptami, asmerami o czułości, miłości, bliskości z drugim człowiekiem, gdzie te opowieści były snute głosem Naomi, pochodzącej z Teksasu wokalistki, która do tej pory udzieliła się tylko w utworze Mount Kimby, a jej wokal skojarzył mi się z głosem Rosalie, którą przed chwilą usłyszeliśmy w najnowszym utworze Wędrówka dusz. No ale Rosalie śpiewa już o zupełnie innych rzeczach, o tym, jak bardzo jesteśmy znieczuleni na dzisiejsze okrucieństwo, szaleństwo i wojny, których widoki niektórym już spowszedniały w mediach społecznościowych, o tej znieczulicy przede wszystkim. No i jest to singiel zapowiadający epkę Nie cierpię nie, za produkcję, której odpowiada jak zwykle Chloe Martini. Ma ona się ukazać już niebawem. No a myślę, że też Rosalie razem z Chloe Martini od już kilku lat tworzył taki zgrany tandem muzyczny. No i tym bardziej jej czekam. Ma to być podobno suplement do wydanego w tamtym roku i świetnie przyjętego albumu Rosalie Motherlode. My natomiast powracamy w audycję 3 do wątku festiwalowego. Astrid Zonę, mieszkająca obecnie w Londynie, duńska kompozytorka, pojawi się już niebawem w czerwcu w ramach efemery festiwalu. O efemerze pięknie opowiadała na naszej antenie trójki Gosia Płysa w rozmowie z Justyną Grabarz. Ja zachęcam do tego, żeby po audycję 3 zerknąć na stronę trójki i posłuchać o tym przedsięwzięciu. A my teraz słuchamy Do You Wanna od Astrid Zonę. We'll be right back. Astrid Zone na wydanym w tym roku albumie Grey Dubbed po raz pierwszy skomponowała utwory z użyciem swojego głosu, które inspirowane są trip-hopem i popem. Myślę, że to mieszanka na tyle oryginalna, by uznać album Grey Dubbed za warty naszej uwagi również na żywo, bo przypominam, że Astrid pojawi się na tegorocznym festiwalu Efemera w Warszawie. Dzisiejsza audycja trzy uszy ta na podstawie muzycznych skojarzeń. Mnie muzyka Astrid kojarzy się z Tirzah, która właśnie teraz pojawia się w utworze Hive Mind. Tethering.